la teva emissora preferida. Això és la factoria dels 80. The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Cançons que més m'ha agradat sempre aquesta, i per això és habitual que jo la posi. No sé si l'havia posat alguna altra vegada, de ben segur que sí, eh? No puc pas ocultar-ho. De la factoria dels 80, Kylie Minogue n'és una gran protagonista, i aquesta cançó, doncs, també Can't Get You Out of My Head, un tema dels meravellosos. Escoltarem ara un directe de Pat Benatar, una cançó que va triomfar el 1981. Hit me with your best shot, toca'm amb el teu millor tret. Pat Benatar. You're a real liar. Bye. Hot Stuff, així es deia la cançó de Donna Summer, de ben segur que tots l'heu reconegut. És que abans teníem també una versió llarga que es va publicar del Geronimo's Cadillac, que era de Model Talking. Ja tindrem més música ballable. Marrakesh es deia, una de les peces que ens han portat al llarg de la història els Kumbay, Dance Man. Marrakesh, come to Marrakesh, you will find me. Where Des de sempre, que aquesta ha estat una de les meves cançons preferides en la discografia d'Eric Clapton. Un àlbum que possiblement a altra gent no li va agradar molt, però a mi me va encantar, el Money and Cigarettes, de l'any 1983. Everybody oughta made a change, tothom hauria de fer un petit canvi. Aquesta n'era la cançó. Abans, Duran Duran, amb New Moon on Monday, hi ha una nova lluna en el dia de la lluna, en el dilluns, des del 1984. I aquesta cançó que sentirem a continuació és de Sherry, Ronnie Chalk to Russia, una de les bones cançons de la música disco dels anys 80. Решение важнейших. Задача прекращения бунта. Cause I wear a silly grin the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you, the one and only you, just because my composure sort of slips the moment that your lips meet mine. Chances are you think that I'm your Valentine. In the magic of moonlight, when I sigh, hold me close, dear. Chances are you'll believe the stars that fill the skies are in emerge. Guess you feel you'll always be the one and only one for me. And if you think you could, well, chances are your chances are they're awfully good. Oh yes, they're pretty good. Secada, and chances are. Les oportunitats hi són. Intenta buscar-les, intenta aprofitar-les. Aquest és el ritme de la Factoria dels 80. Passem ràpidament d'una cançó que és lenta romàntica, una balada excepcional, a altres temes que són molt més ballables i que ens feien moure tots els ossos del cos. Fins que aquests fessin mal. El que passa que amb aquella edat tampoc és que em fessin gaire. Mi Commission, how old are you? Ets gran o no? Quants anys tens?

Close the sky, bringing nights while we wait to the blue fall. Amb el tema Barracuda de Hort hem acabat en el programa d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Està tot a la factoria dels 80, després també d'haver escoltat de Janet Jackson i d'altres fantàstics com la Vionda i amb el seu Sandstorm. Adéu-siau i fins una propera ocasió. Que tingueu un molt bon dia.